To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rekomendacjach Komisji Europejskiej w sprawie zmian w sądownictwie, o wniosku byłego właściciela Amber Gold Marcina P. i reakcji Rosji na zaostrzenie sankcji przez Stany Zjednoczone. Komisja Europejska wysłała rekomendacje do Polski w związku ze zmianami w sądownictwie i zapowiedziała postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Komisarze uznali, że ustawa o sądach powszechnych, przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta, zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Komisja poinformowała, że Polska powinna w ciągu miesiąca odpowiedzieć na jej wątpliwości i obawy. Stanowisko komisji przedstawił jej wiceszef Frans Timmermans. Niezależność sądownictwa jest kluczowym elementem rządów prawa. Obecne reformy są systemowym zagrożeniem dla praworządności. Komisja powołuje się na artykuł w unijnym traktacie mówiący o konieczności zagwarantowania niezawisłości sądów. Bruksela zakwestionowała także zapisy w ustawie o sądach powszechnych dotyczące wieku emerytalnego. Jeśli ta ustawa zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym, wtedy komisja rozpocznie postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które może się zakończyć w Trybunale Sprawiedliwości. Wiceszef komisji Frans Timmermans nawiązał też do planów zmuszania sędziów Sądu Najwyższego do odejścia. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, komisja jest gotowa uruchomić natychmiast artykuł 7 unijnego traktatu. Na razie jednak chodzi o jego pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były prezes Amber Gold, Marcin P., domaga się ponownego wyliczenia wierzytelności spółki. Złożył w tej sprawie wniosek do Sądu Upadłościowego w Gdańsku. Pismo wysłał osobiście z aresztu śledczego, w którym przebywa od 2012 roku. Jak ustalił reporter Radia Gdańsk, 7-kilogramowa paczka zawierała także kopię dokumentów spółki, na podstawie których Marcin P. kwestionuje wysokość wierzytelności. Syndyk Amber Gold, Józef Dębiński, o wniosku dowiedział się od naszego reportera. Jest nim zaskoczony. Zaskarżanie listy wierzytelności już w lipcu 2015 roku zakończyło się i w tej chwili taki wniosek moim zdaniem jest bezprzedmiotowy. Jeśli sąd upadłościowy, sędzia komisarz mi przekaże, taki wniosek, to się do niego ustosunkuje. Syndyk, który prowadzi upadłość spółki małżeństwa P., na razie wyliczył, że jest ona winna klientom ponad 600 milionów złotych. Wciąż jednak są rozpoznawane sprzeciwy, między innymi linii lotniczej Air Berlin, która domaga się od Amber Gold 60 milionów złotych. Prawie połowa Polaków chciałaby, aby w referendum padło pytanie dotyczące przyjmowania uchodźców. Według sondażu CBOS-u za takim plebiscytem jest 45% badanych. 34% uważa, że w referendum powinno paść pytanie o reformę systemu edukacji. Co czwarty pytany chciałby plebiscytu w sprawie przyjęcia przez Polskę waluty euro. Według 23% tematem referendum powinna być prawna regulacja przerywania ciąży, a według 21% kierunki zmian ustrojowych w Polsce. Ponad połowa ankietowanych przez CBOS, 52%, uważa, że referenda w naszym kraju przeprowadza się zbyt rzadko. Moskwa odpowie na zaostrzenie sankcji przez Waszyngton. Reakcja odwetowa musi być bolesna, zapowiada przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, Izby Wyższej Rosyjskiego Parlamentu. Amerykański Kongres przegłosował wprowadzenie nowych restrykcji wobec Rosji za ingerowanie w wybory prezydenckie za oceanem. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczew oświadczył, że reakcja Moskwy nie może być przedwczesna. W jego opinii Rosja powinna być gotowa do podjęcia takich działań, które będą bolesne dla Stanów Zjednoczonych. Kosaczew dodał, że kolejne restrykcje zaszkodzą procesowi normalizacji rosyjsko-amerykańskich kontaktów, ale Moskwa musi być przygotowana na to, iż taki stan nieprędko się skończy. Według rosyjskiego senatora przed ogłoszeniem kontrsankcji Moskwa powinna skonsultować się z Unią Europejską, bowiem amerykańskie restrykcje uderzą rykoszetem w europejskie firmy. Działania Waszyngtonu skrytykował także wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Ryabkow. W jego ocenie to kolejny krok do zniszczenia perspektyw normalizacji dwustronnych stosunków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sensacyjne odkrycie na Litwie. W Wilnie podczas prac archeologicznych na Górze Zamkowej znaleziono szczątki dowódcy powstania styczniowego na Żmudzi, Zygmunta Sierakowskiego, informuje litewskie Ministerstwo Kultury. W odkrytych mogiłach znaleziono szczątki 7 mężczyzn pochowanych z rękoma związanymi z tyłu. Jeden z nich został pochowany w oddzielnym grobie. Na prawej ręce jednego ze zmarłych została znaleziona złota obrączka z wygrawerowanym po wewnętrznej stronie napisem w języku polskim: Zygmunt Apolonia, 11 sierpnia, 30 lipca 1862 roku, powiedział dziennikarzom wiceminister kultury Litwy Renaldas Augustinavičius.

Definitywnie jeden z najpiękniejszych utworów świata. Shipbuilding, Elvis Costello. A co ma do tego artysty data dzisiejsza? I rocznica taka okrągła? Opowiadałem Państwu już tę historię niejednokrotnie. 26 lipca 1977 roku poważna wytwórnia płytowa zorganizowała konferencję Szukamy Młodych Talentów. I w przerwie tej konferencji dwóch poważnych ludzi, wydawców, wyszło przed hotel, w którym ona się odbywała, i widzieli, jak takiego młodzieńca z gitarą policja zatrzymuje. Potem się okazało, że on zapłacił mandat za to, że grał na gitarze w miejscu niesłusznym. Mandat 5 funtów, jak się okazało. No i oni wrócili na tę konferencję i powiedzieli, wiecie co? Z tego wszystkiego, co my tu dziś słuchamy, tych nowych talentów, to ten najlepszy przed chwilą, policja go zabrała, bo... No i dogonili. I w ten sposób Elvis Costello związał się z wytwórnią i między innymi Shipbuilding dotarło do państwa. A po co nurkować po perły? A no właśnie. Będę miał dla państwa dwa nowe utwory tylko w tej godzinie. Natomiast reszta najpiękniejsze skarby z różnych lat. Następny utwór sprzed lat 25. To równiutko 25 lat, gdy tę płytę odtworzyłem dla Państwa pierwszy raz. Jeszcze nie było dużej, tak zwanej długo grającej płyty. Była tylko taka mała z 5 utworami. I do nich ulotka, która, proszę sobie wyobrazić, zachowała się w okładce płyty. Manku. To młodzi ludzie z Wrocławia, którzy uznając, że mają coś do powiedzenia, postanowili mówić to głośno. Grają piękną, dojrzałą, wysmakowaną muzykę z polskimi tekstami, przeznaczoną dla wszystkich wrażliwych odbiorców. No i minęło 25 lat. I nagle słyszę u Tomasza Rządy w jego audycji muzykę podobną. A okazuje się, że nieodległą, bo to zespół, w którym są i Krzysztof Łebski, wokalista, i Radosław Łuka, gitara basowa, fortepian, puzun oraz instrumenty elektroniczne. Teraz nazywają się Element. Jestem, lecz nie wiem gdzie. Słyszę szept czułych słów, nie ma ich nigdzie tu. Jakiś film, kilka zdjęć, uśmiech z nich traci sens. Dla mnie noc, dymu łyk, idę do, nie ma nic. Do widzenia, powiedz mi. No tak jakby 25 lat było. Nam. Element, tak się nazywa ten nowy zespół. Kiedyś muzycy grupy Manku. Element, utwór Do widzenia. Wszystkie rocznice, znaczy, czy mam jeszcze jakieś inne? No, jedną jesteśmy umówieni za 5 minut, a jeszcze mam kilka innych i zdążę Państwu o nich opowiedzieć. Teraz troszkę wybiegamy w przyszłość. Ile? No, parę dziesiąt godzin zaledwie. Sound of a gun, and you run, yeah, yeah, yeah. Sound of A is all around. Sound of A is underground. It will creep into your bone when you're alone. Piękne, mądre i dojrzałe. Alice Cooper. Nowa płyta. Lada godzina. Czy jest a propos godziny w 14:30? Powinno być. I never had. On tak śpiewa nadal. Pół roku temu miał 73,5 roku. Dziś ma 74 urodziny. Ale jeżeli on tak śpiewa o przyszłość rock'n'rolla, możemy być spokojni. Tak jest. To nie jest nowy wokalista Led Zeppelin. To Mick Jagger i jego przyjaciele, zespół The Rolling Stones. Bardziej troszkę jak Willie Dixon śpiewał niż jak Otis Rush, dla którego ten utwór był napisany. No i oczywiście inaczej niż Robert Plant. Szybciutko do tego kalendarza z rocznicami zaglądam przy Państwa obecności. Mick Jagger, dziś urodziny 1943. O 6 lat młodszy dziś Roger Taylor. O nim rozmawialiśmy tydzień temu przy okazji urodzin Briana Maya. Dziś w muzycznym kalendarzu smutna rocznica. 4 lata temu odszedł od nas J.J. Cale. I jeszcze w drugim takim moim notesie, gdzie są różne filmowe, różne filmowe daty. Takie wynotowałem dla Państwa. Dzisiaj urodziny mają. Jak to mieć urodziny tego samego dnia, co Mick Jagger? No Helen Mirren. Fenomenalne aktorki. Dwie. Helen Mirren i Sandra Bullock mają dzisiaj urodziny. Dzisiaj urodziny ma również Kevin Spacey. I wśród naszych aktorek dziś pani Maria Żmuda-Trzebiatowska ma urodziny i pani Agnieszka Sienkiewicz mają urodziny. Proszę bardzo, a jeszcze mam zanotowane takie daty. Na przykład dziś, 26 lipca, ale roku 1973 odbyła się premiera filmu Wejście Smoka. Czy to jest możliwe, że to było tak dawno temu? To jeszcze jedna rocznica, ona jest nasza wspólna. Późną nocą z 25 na 26 lipca, rok 1999, z katowickiego Spotka audycja po koncercie Mike'a Oldfielda. Pamiętają Państwo ten koncert? Audycję? No, dawno temu. To co, wracamy, bo obiecaliśmy artyście Kwadrans. To z jego najnowszej, pół roku temu wydanej płyty. Opowiadałem Państwu kiedyś, jak spędziłem całe lato z grupą The Rolling Stones i jak tłumaczyłem, a oni mi opowiadali te wszystkie wspomnienia ważne z samego początku, jak Mick Jagger mówił, gdybym ja kiedyś mógł zagrać na harmonijce ustnej tak jak Little Walter, No zagrał przed chwilką i to w jego jednym z najwspanialszych utworów, a na tej płycie państwo poznali wszystkie oryginały, właściwie całą płytę Rolling Stonesów, tę ostatnią, na długo zanim ona się ukazała, słuchając tych oryginałów. Little Walter pojawiał się właściwie co chwilę, Just Your Fool, to pierwszy ten utwór, a potem tytułowy, Blue and Lonesome, a potem jeszcze było przecież... No, Hate to See You Go na przykład. Dobrze. Urodziny Micka Jaggera. Państwo są przyzwyczajeni, że ja wyciągam taką płytę przedziwną, w której nie ma nikogo z zespołu. Jest orkiestra symfoniczna i skupiony przy mikrofonie wokalista. Prawda, że niezwykłe? Mick Jagger i Orkiestra Symfoniczna Angie. To teraz odejmijmy im wszystkim lat. Przejdźmy do czasów mono i do chwili, kiedy on usłyszał, jak Fats Domino śpiewa. If you need me, why don't you call me? Say if you need me, why don't you call me? Don't wait too long. When things go wrong, I'll be there where I belong. Said if you want me, why don't you send for me? Said if you want, all you gotta do is send for me. Don't wait too long, just to pick up your phone. I'll be there, right there, where I belong. People always told me, darling, that you didn't mean me no good. Ale torcik, no cudownie. To jeszcze jeden z najpiękniejszych na zakończenie tonacji. Różo, różo wschodu, różo, piękna różo, różo, różo wschodu, różo, słodka różo, na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Kołyszę światem, kołyszę światem. W górę wstępuje parada, parada słoni, fontanny. Fontanny piasku, chmury, chmury obłoków. Spieniona, spieniona lawa, czy to jest sen czy jawa? Już, już milknie oddech, już, już cichnie śnieg. Na dłoni. Parada słoni, parada jak na dłoni. Parada, parada słoni, parada jak na dłoni. Wspaniała, wspaniała gra, cudowna, cudowna gra. Szara, szara mgła pulsuje, tętni gra. Różo wschodu, różo, wonna różo. Różo, różo wschodu, różo, piękna różo. Ach, nadciąga burza, burza, groźna burza. Już milknie oddech, już, już cichnie śmiech. Parada słoni, nagrana 35 lat temu na mój własny magnetofon koncert. Numer fabryczny 0336. To wszystko dziś w tonacji trójki. Pięknie dziękujemy Państwu i kłaniamy się. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Następna tonacja środowa, no mniej więcej za tydzień o tej porze. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Kontynuujemy rajdy po Polsce bez ryzyka zabłądzenia. W końcu mamy dobrą przewodniczkę. Grażyna Orłowska każdą wolną chwilę spędza w plenerze i ciągle odkrywa turystyczne perełki. Tym razem radzi je poszukać w okolicach Bytomia. Teren wysoce zurbanizowany i kopalniany, można było powiedzieć, a jednak znajdują się tu ciekawe obszary leśne z niezwykłymi okazami bardzo egzotycznych drzew, ale również pozostałości po dawnej działalności wydobywczej w tym terenie. Pozostałości to są hałdy dolomitowe oraz tak zwane worpie, to są zasypane otwory dawnych szybów wydobywczych. I w okolicy Bytomia są takie dawne wsie, które dzisiaj już są dzielnicami tego dużego miasta, Miechowice i Stolarzowice. Te wsie były znane już w średniowieczu i również z tej działalności górniczej. Dzisiaj są dzielnicami tego miasta i z tych miejsc można powędrować rowerem w kierunku Rept Śląskich, czyli do Tarnowskich Gór. Są takie ścieżki dla rowerzystów, które są co prawda takimi pętlami niezbyt długimi, ale można je wykorzystać łącząc w różnych konfiguracjach po to, żeby właśnie pobyć trochę w tym pięknym lesie. Na południe od tych ścieżek, przejeżdżając przez taką ulicę Stolarzowicką, dotrzemy do takiego ciekawego kompleksu właśnie lasów bytomskich, który jest chroniony w dwudziestoleciu, objęty pewną taką formą ochrony, dlatego że tamtejsi właściciele zrobili tutaj dużo nasadzeń różnych drzew, kiedy przestały być te tereny eksploatowane górniczo. Były to tereny prywatne, później dzierżawione przez miasto i udostępniane dla mieszkańców. Dzisiaj jest podobnie i są tam wytyczone takie ścieżki przyrodniczo-rekreacyjne, które pozwalają zapoznać się z ciekawymi miejscami. Ten teren jest dosyć urozmaicony, jest taka Dolina Trzech Stawów, którą możemy powędrować. Są przy ścieżkach tablice informacyjne, między innymi zwracające uwagę na to, że mamy ciekawe okazy właśnie drzew, między innymi sosny, wejmutki. Przy dawnej leśniczówce znajdują się między innymi dęby czerwone, klony i cisy, a naprzeciwko leśniczówki cztery tulipanowce, które bardzo pięknie wyglądają, kiedy kwitną. Jednym słowem, warto wybrać się w okolice Bytomia. Niewykluczone, że trasę, o której opowiadała Grażyna, wybierzecie na nasz 47. konkurs kolarski. Na pewno warto. Przypomnę, wszystkim słuchaczom, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniom, proponujemy wycieczki rowerowe, z których należy przysłać do nas sprawozdanie. Jury oceni te prace i wybierze laureatów akcji, którzy pojadą w nagrodę na rajd kolarski do Włoch na trasy Riviery Adriatyckiej. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Czekamy na Wasze sprawozdania najpóźniej do 1 sierpnia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, środa, 26 dzień lipca, na zegarach 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis, a w nim komentarze po słowach wiceszefa Komisji Europejskiej o polskim wymiarze.